To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 30 stycznia, jest 23. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie przesłuchania we wrocławskiej prokuraturze osób zatrzymanych w związku z aferą reprywatyzacyjną w stolicy, MSWiA o zmianach w przepisach migracyjnych i były amerykański prezydent krytycznie o dekrecie obecnego prezydenta dotyczącym uchodźców. Wrocławska prokuratura regionalna od kilku godzin przesłuchuje osoby zatrzymane rano przez CBA w związku z aferą reprywatyzacyjną w stolicy. Z 5 do Wrocławia dowieziono na razie 3 osoby, mają słyszeć zarzuty o charakterze korupcyjnym. Wykonywane są czynności z 5 osobami zatrzymanymi. 3 z nich zostało doprowadzonych do prokuratury regionalnej we Wrocławiu. Trwają czynności z udziałem tych podejrzanych. Prokuratorzy ogłaszają zarzuty i przesłuchują w charakterze podejrzanych. Nie zakończyły się do chwili obecnej czynności w Warszawie. W związku z tym 2 z podejrzanych nie zostało do chwili obecnej doprowadzonych i nie wiemy, czy w dniu dzisiejszym zostaną doprowadzeni do prokuratury. Informuje rzeczniczka wrocławskiej prokuratury regionalnej Anna Zimoląg. W prokuraturach jest prowadzonych obecnie w sumie około 100 różnych postępowań dotyczących reprywatyzacji w stolicy. MSWiA chce zmienić procedury dla imigrantów starających się o azyl. Projekt między innymi skraca czas na rozpatrzenie wniosku azylowego i uniemożliwia wyjazd do innych krajów Unii Europejskiej przed decyzją polskich władz. Ideą zmian jest zatrzymanie fali migrantów, którzy nie chcą pomocy od Polski, ale składają wnioski o azyl, mówił minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak. Chodzi nam przede wszystkim o bezpieczeństwo, o uszczelnienie granic. Dane pokazują, że wielu migrantów składa w Polsce wnioski azylowe, ale większość ucieka na zachód Europy, mówi szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Rafał Rogala. Sytuacja kraju tranzytowego nie może trwać z końca. MSWiA proponuje, aby przyspieszyć procedurę rozpatrywania wniosku azylowego do 28 dni. A maksymalnie do 60, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Jakub Skiba. Zostaną, i to zgodnie z wszelkimi normami europejskimi, osadzeni w odpowiednim ośrodku strzeżonym. Oczekiwanie w ośrodku strzeżonym dotyczyć ma cudzoziemców, którzy nie mają dokumentów, składają wniosek o ochronę z innych powodów niż obawa przed prześladowaniem, składają kolejny wniosek o ochronę ze względu na nowe okoliczności lub stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Jest już 3 przypadek śmierci w ciągu niespełna tygodnia w obozie dla uchodźców na greckiej wyspie Lesbos. 20-letniego Pakistańczyka znaleziono martwego w swoim namiocie. Grecki minister do spraw polityki migracyjnej Yanis Muzalas polecił wszczęcie śledztwa. Na razie lekarze nie wiedzą, co było przyczyną śmierci 3 mężczyzn i czekają na wyniki dodatkowych badań, także toksykologicznych. Pozostałe 2 ofiary to 45-letni Syryjczyk i 22-letni Egipcjanin. Żaden z nich nie skarżył się wcześniej na problemy ze zdrowiem. W szpitalu w stolicy Lesbos jest leczony inny uchodźca, który ma problemy z oddychaniem. Jest w ciężkim stanie. Mieszkał w tym samym namiocie, co zmarły rano Pakistańczyk. Świadkowie twierdzą, że ubrania obu mężczyzn były przesiąknięte zapachem palonego drewna. Lekarze badający migrantów w ośrodku Moria, gdzie wielu z nich mieszka w namiotach, podkreślają, że próbują się oni wszelkimi sposobami ogrzać. Namioty są wilgotne, podobnie jak materace, na których śpią, a temperatura wieczorem spada tam do zera. Z Aten, Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Za niespełna godzinę na wieży Eiffla zgaśnie oświetlenie. Paryżanie w ten sposób oddadzą hołd ofiarom strzelaniny w Quebecu. W wyniku wczorajszego zamachu na meczet zginęło 6 osób, kilka odniosło obrażenia, stan 5 z nich jest krytyczny. Decyzję o tym podjęła mer stolicy Anne Hidalgo, potępiając zamach jako jeszcze jeden gest wymierzony w niewinne osoby, którego motywy wynikają z zaślepienia. Anne Hidalgo dodała, że skoro przemoc i barbarzyństwo nie znają granic, to także miasta powinny okazywać sobie solidarność w obliczu tak nikczemnych aktów. To ma być także świadectwo pracy na rzecz społeczeństwa bardziej otwartego na innych, dla którego głównym celem jest wspólne życie ludzi o różnych przekonaniach. To nie pierwszy taki przypadek, gdy wygasają światła na wieży Eiffla. Tak było po zamachach we Francji, a także w grudniu ubiegłego roku w geście solidarności z mieszkańcami miasta Aleppo w Syrii, bombardowanego przez armię rządową i wspierającą ją Rosję. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Był amerykański prezydent Barack Obama poparł protesty przeciwko dekretowi Donalda Trumpa o wstrzymaniu imigracji z 7 krajów Bliskiego Wschodu i Ameryki Północnej. Biały Dom broni rozporządzenia, przekonując, że jest konieczne ze względu bezpieczeństwa. Prezydent Obama jest zbudowany, widząc zaangażowanie społeczności w całym kraju, oświadczył jego rzecznik Kevin Lewis, przypominając, że w swoim pożegnalnym wystąpieniu Barack Obama mówił o konieczności obrony demokracji także poza okresem wyborczym. Ważne, by obywatele korzystali z konstytucyjnego prawa do zgromadzeń, gdy amerykańskie wartości są zagrożone, dodał Lewis. Rzecznik byłego prezydenta odrzucił twierdzenia Białego Domu, że poprzedni rząd podejmował podobne działania. Donald Trump broni jednak dekretu o uchodźcach. We wpisie na Twitterze podkreślił, że po wejściu w życie nowych przepisów tylko 109 osób zatrzymano na lotniskach na ponad 300 tysięcy przybyszów z zagranicy. Rzecznik prezydenta USA Sean Spicer odrzucił zarzuty, że dekret o wstrzymaniu przyjmowania uchodźców i imigrantów z 7 krajów muzułmańskich jest niezgodny z konstytucją. Spicer zauważył, że możliwość przyjazdu do Stanów Zjednoczonych nie jest prawem, tylko przywilejem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Adam Malecki. A zaczynamy od nowego zakupu przy Łazienkowskiej. Jak przekonuje Legia Warszawa na swojej stronie internetowej, do mistrza Polski trafił lis z pola karnego, a to oznacza, że ma strzelać gole jak na zawołanie. Czy tak będzie? Tomasz Necic na przekonanie wszystkich ma pół roku, to czas wypożyczenia Czecha z tureckiego Bursasporu. Legia ma prawo wykupu byłego zawodnika CSKA Moskwa i reprezentacji Czech. A już niebawem przed legionistami ważne wyzwania w Ekstraklasie i w dwumeczu 1/16 finału Ligi Europy przeciwko Ajaxowi Amsterdam. Nie lada wyzwanie było dla Rogera Federera zwycięstwo 18. turnieju Wielkiego Szlema. Szwajcar, triumfując w Australian Open, wrócił do pierwszej dziesiątki światowego rankingu. Na trzecie miejsce awansował finalista z Melbourne, Rafa Nadal, wiceliderem jest Novak Djokovic, a numer jeden to Andy Murray. Nową liderką wśród pań po detronizacji Angeliki Kerber została Serena Williams. Amerykanka w sobotę zdobyła 23. tytuł wielkoszlemowy w karierze. Agnieszka Radwańska spadła z trzeciego na szóste miejsce. W siatkówce dzisiaj działo się wiele dobrego, ale i smutne wiadomości dotarły, a dotyczą Katarzyny Skowrońskiej-Dolaty. Była reprezentantka Polski, obecnie zawodniczka Foppa Pedretti Bergamo, zerwała więzadła krzyżowe prawego kolana. Jutro wróci do Polski i trafi pod nóż. Operację przeprowadzi dr Jacek Jaroszewski. Dobra informacja siatkarska dotyczy organizacji kolejnej ważnej imprezy w Polsce. W dwóch jeszcze nieznanych miastach nad Wisłą w grudniu odbędą się klubowe mistrzostwa świata siatkarzy. W turnieju zagrają m.in. mistrzowie Ameryki Południowej, Europy i Azji, a także mistrz Polski. By mistrzem jednak zostać, trzeba walczyć o każdy punkt w plus lidze. Dziś o zwycięstwo postarał się Jastrzębski Węgiel, który pokonał 3-1 na wyjeździe BBTS Bielsko-Biała i powoli realizuje wyznaczony cel, o czym mówił atakujący Maciej Muzej. Zmobilizowaliśmy się, no bo wiemy, że tutaj utrata punktu jakiegokolwiek, to może nam po prostu przekreślić szansę na granie o medal, a bardzo byśmy chcieli grać w tym sezonie o medale, znaleźć się w czwórce. A właśnie czwarte miejsce zajmuje obecnie Jastrzębski, lider to Zaksa Kędzierzyn-Koźle. W Orlen Lidze Kobiet pierwsze miejsce zarezerwowane jest dla Chemika Police. Mistrzynie Polski obecnie skupiają się na grze w Pucharze Polski. Dziś pokonały 3-1 pierwszoligową Wisłę Warszawa i jako pierwsze drużyna awansowały do półfinału, chwaląc przy okazji swoje ćwierćfinałowe rywalki. Ja myślę, że Wisła nie ma się czego wstydzić, że bardzo dobry mecz zagrała. Naprawdę fajny poziom i brawo dla nich. Duża taka waleczność, naprawdę tyle piłek takich podbijanych. A chwaliła przyjmująca Chemika Malwina Smażek. Pozostałe mecze ćwierćfinałowe w najbliższą środę. A kolejny serwis sportowy jutro o 7 rano. Wtorek ze zmiennym zachmurzeniem na wschodzie i dużym na zachodzie. Tam popada słaby śnieg, miejscami może padać też marznący deszcz lub mrzawka. Na termometrach przeważnie od -1 do +1 stopnia. Trójka. Program trzeci. GH+. Dobry wieczór. Dzisiaj zaczynamy trochę nietypowo, bo nie od muzyki, tylko od słowa. Dziś cała audycja poświęcona jakiemu Lipecajcowi, czyli perkusiście grupy Ken przede wszystkim, ale nie tylko. Będziemy słuchać zarówno grupy Ken, jak i jakiego Lipecajca w nagraniach, może nie tyle solowych, ile zrealizowanych w innych składach. Rozpoczynamy oczywiście od grupy Ken i to od razu dwa utwory. Pierwszy z płyty Tago Mago, chociaż w wersji skróconej, Halleluwa. Drugi Vitamin C z płyty Ege Bamiyazi. Dwa najważniejsze albumy w całym dorobku grupy Ken. No i nie ukrywam, że starałem się wybrać takie utwory, w których gra jakiego jest szczególnie zauważalna, szczególnie słyszalna. Krótko mówiąc, daje popis swoich umiejętności. Vitamin C i Halleluja w wersji skróconej. Jaki Liebezeit urodził się 26 maja 1938 roku w Dreźnie, natomiast zmarł 22 stycznia bieżącego roku. Niestety, Niestety, dlatego, że cały czas był czynny pod względem artystycznym. W kwietniu planował wspólnie z Irminem Schmidtem i pierwszym wokalistą grupy Ken Michaelem Mooney przedsięwzięcie zatytułowane The Ken Project, które miało się odbyć w Londynie. Mieli być zaproszeni goście, orkiestra, londyńska orkiestra symfoniczna, Thurston Moore i Steve Shelley z grupy Sonic Youth. No to wszystko stanęło pod bardzo dużym znakiem zapytania, dlatego że nie chciałbym wyróżniać szczególnie któregoś z muzyków tworzących grupę Ken, ale jak się tak zastanowić dobrze, to myślę, że akurat Jaki Liebezeit wydaje się, no nie wiem czy nie najtrudniej, najtrudniejszym do zastąpienia muzykiem w składzie. Jeden z ciekawszych, albo wręcz jeden z najlepszych europejskich perkusistów ostatnich kilkudziesięciu lat, jeśli chodzi o muzykę szeroko pojmowaną rozrywkową, choć tak naprawdę rozrywki to tam było niewiele, głównie awangarda, eksperymenty, ale też było niejednokrotnie melodyjnie i to właśnie w dużej mierze dzięki Jakiemu Liebezeitowi, który grał na perkusji w sposób właśnie bardzo melodyjny i transowy zarazem. Funkowy, ale też poszukujący, kreatywny, także no myślę że zresztą, że to wszystko, co dzisiaj, na dzisiaj przygotowałem dla Państwa, te wszystkie nagrania potwierdzą słowa, które przed chwilą padły. Teraz przejdziemy już do muzyki, którą Jaki tworzył po rozpadzie grupy Ken. Początek lat 80. i z tego okresu dwa fragmenty. Pierwszy ze wspólnej płyty z Holgerem Czukajem, basistą grupy Ken i Ja Woblem, kiedyś basistą grupy Public Image Limited, później całą instytucją, jeśli chodzi o muzykę dubową i nie tylko. I to będzie fragment z ich wspólnej płyty Full Circle, a zaraz potem z tego samego okresu fragment debiutanckiej płyty grupy Eurythmics, gdzie właśnie na perkusji zagrał Jaki Liebezeit. Mimo, że to nagranie z płyty duetu Eurythmics, to perkusja w tym utworze była co najmniej równie ważna, co głos Annie Lennox i dźwięki preparowane przez Davida Stewarta. Teraz natomiast z lat 80. przeniesiemy się do drugiej połowy lat 90. W tym czasie, właściwie już wcześniej, tak jak wspomniałem, z Ja Roblem zaczął współpracować przy okazji płyty Full Circle, jak i Liebezeit oczywiście. I to był początek bardzo owocnej, udanej współpracy, jak Liebezeit grał na wielu płytach Ja i za chwilę taki przykład z albumu The Inspiration of William Blake z roku 96, a chwilę później fragment płyty już własnego zespołu, jakiego Club of Chaos. Był też zespół Drums of Chaos. Generalnie to były grupy, które prezentowały muzykę perkusyjno-elektroniczną, nawet zaryzykowałem twierdzenie nierzadko klubową. Oczywiście jednak perkusja była tutaj na pierwszym planie. Czyli Ja Roble, a później Club of Chaos. Tiger, tiger, burning bright in the forests of the night. What immortal hand or eye dare frame thy fearful symmetry? Tiger, tiger, burning bright in the forests of the night. What immortal hand or eye dare frame thy fearful symmetry? In what distant deeps or skies burnt the fire of thine eyes? On what wings dare he aspire? What the hand dare seize the fire? Tiger, tiger, burning bright in the forests of the night. What immortal hand or eye dare frame the fearful symmetry? And what shoulder and what art could twist the sinews of thy heart? And when thy heart began to beat, what dread hand and what dread feet? What the hammer, what the chain, what furnace was thy brain? What the anvil, what dread grasp dare its deadly terrors clasp? Tiger, tiger, burning bright. Tiger, tiger, burning bright. In the forests of the night. In the forests of the night. What immortal hand or eye? What immortal hand or eye? Dare frame thy fearful symmetry. Dare frame thy fearful symmetry. In heaven with their tears. Did he smile his work to see? Did he who made the lamb really make thee?

Club of Chaos. Zespół jakiego Liebezeita, wcześniej jaki Liebezeit gościnnie u Ja Wobla. To były lata 90. W międzyczasie jaki Liebezeit nawiązał współpracę z innym niemieckim muzykiem, mianowicie Berntem Friedmanem, znanym no, między innymi z grupy Flanger albo też Nine Horses z Davidem Sylwianem, oczywiście też wielu innych projektów. No i z Berntem w sumie zrealizował jak i 5 albumów pod właściwie jednym tytułem, jednym szyldem, Secret Rhythms, tylko zmieniały się cyferki i dla za chwilę właśnie przykład takiego nagrania. I tu ciekawostka, właściwie od razu się wszystko wyjaśni, gościnnie zaśpiewa David Sylwian i to już właśnie teraz. Firing love, you're too young, child, to know the difference. Oh, my pretty, oh, my sweet girl, it's a marvelous place. They put weights down in your coattails to burn you out, lest you fly, lest you take off and show whomever what's what. It's one outrageous lie after another. Turn their lights out, change the channel before we lose the heart. To fight against belief in what they're saying. There's a hotel with a dark room at the end of a corridor. I will meet you to the strains of our love. We will lie back on a pillow of the whitest snow, and the silence we were promised will engulf us. Lay your head down, your head down while they're firing low. You're too young, child. La-la. You're too young, child. La-la. Thank you. that bury us. We will tunnel our way out by moonlight. From the dark room to the white streets and the snowbank. While investing one another's future, oh my pretty, oh my sweet girl, it's a marvelous place. She designed it with escape routes for you and me. To the library with a new card, grab your favorite books, look for blueprints to the strains of our love. Bernd Friedman, jak i Liebezeit i David Sylvian. Wnosząc z tego nagrania, aż dziwne, że Jaki nie podjął współpracy z Davidem Sylvianem w jakimś szerszym wymiarze, dlatego że wydaje się, że byli stworzeni dla siebie, przynajmniej wnosząc z tego jednego nagrania. Teraz natomiast podobny okres w życiu twórczym Jakiego, mianowicie fragment albumu nagranego z Wernerem Kira, to również niemiecki kompozytor, również malarz, Daten Verarbeiter i Jaki Liebezeit. Daten Verarbeiter versus Jaki Liebezeit, rok 2005. W czasach działalności grupy Ken ktoś kiedyś powiedział o Jakim Liebezeicie, że gra jak maszyna, tylko że lepiej. I rzeczywiście coś w tym było. Jaki Liebezeit nie nagra już więcej płyt, ale na szczęście pozostało sporo muzyki po tym artyście i na pewno do jego nagrań będziemy jeszcze w audycji GH+ wracać, a konkretnie do nagrań grupy Ken myślę, że jeszcze w tym roku. Anna Regulska, Bartosz Gil, Grzegorz Hoffman, dziękujemy za minioną godzinę. Na zakończenie raz jeszcze Jaki Liebezeit w duecie z synem gitarzysty rockowego sprzed lat właściwie, Kevina Coyna, Robertem Coynem. Dziękuję, do usłyszenia, dobranoc.